اصل میں ناپ ہی اپنے آپ کو نمبر ایک اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی کیفیت کتنی پیدا ہو گئی. آپ اندر ہی اندر اللہ تعالیٰ سے لڑائی تو نہیں لڑ رہے, اندر ہی اندر لڑائی لڑنے کا مطلب کیا ہے, یہ کیوں ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, یہ کس نے کر دیا, وہ اس نے کر دیا, اس پر صدمہ, اس پر رنج, یہ جو شکلیں ہیں در حقیقت یہ اندر ہی اندر ہیں. اور یہ کس کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے؟ اللہ کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ. یہ ہے اصل میں کہ جو معیار اولین معین کیا, اطاعت کو بھی بعد میں لائے ہیں, واطیع اللہ واطیع الرسول فان تولیتم فانما علی رسولنا البلاغ المبین, اطاعت بھی بعد میں ہے. اصل میں تو یہ انٹرنل ایک کیفیت ہے, ایمان اللہ پر ہونے کا جو سب سے پہلا مظہر ہے وہ یہ کہ آپ کے اندر اللہ سے لڑائی نہ ہو رہی, اللہ کے ساتھ ناراضگی نہ ہو, کوئی شکوہ شکایت اللہ کے خلاف آپ کے دل میں پروان نہ چڑھ رہی, بلکہ یہ کہ اس کی رضا, اس کی رضا جو بھی راضی ہے, جو اللہ کی طرف سے آیا ہے کہ ہر چساک یہ مارے اختین الطاف, کسی کے ذریعے سے آیا, کسی نے کچھ کر دیا ہے, وہ اپنا جواب خود دے گا, اس کا جو بھی سزا ہے وہ بھگت لے گا, کسی نے مجھ پر زیادتی کی ہے, کہاں جائے گا آخر, پکڑا ہوا اللہ کے حضور میں آ جائے گا. لیکن یہ کہ ان چیزوں میں جہاں تک ضرورت ہو کسی کی سزا دلوانے کی, جو ہمارے ہاں تعزیرات کا نظام ہے, وہ اپنی جگہ ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, لیکن اپنے دل میں یہ سمجھے بغیر تو چارہ نہیں ہے کہ جو شے بھی ہوئی ہے اذن رب کے بغیر تو نہیں ہوئی, اور اگر اذن رب ہے تو اس میں پھر میرے لیے کوئی خیر ہے. اس حوالے سے اللہ کی رضا کے ساتھ راضی رہنا, یہ ہے پہلا معیار.